पर जो उसको विजिट की उससे तो अर्जुन देख रहा है, पर वो देखते हुए भी जान रहा है कि देखा नहीं जा सकता, तो उसका जो धर्म है ना वो उसी प्रकार से रख जाता है। हम पहले श्लोक में अर्जुन कहा कि अनादि अनंत के विषय में अनंत है, अनादि कहा। अरे भाई अनादि अनंत जो है जैसे क्या है कि ये कोई साधारण बात नहीं है, जितने आप रामायण देखो आप भागवत देखो सब में क्या देखो, कोई नेता जब वर्णन आएगा तो कैसे आएगा अनादि अनंत ब्रह्म, और सामने दिखेगा विविध मूर्ति किसी कहाँ देखो, तो आनंद सुंदर शंकर उपाधि अब उसी को बैठो था, तो दोनों में आपको कहाँ दे उस प्रकार का ज्ञान जैसे हम आपको करते हैं कि आप चेतन है, चेतन है तो आपको व्यापक कह रहे हैं कि नहीं, और दिख रहा शरीर की नहीं, तो चेतन ही शरीर के रूप में दिख रहा है कि दूसरा दिख रहा है, अरे जो चित्र दिख रहा है वो पर्दा ही चित्र के रूप में दिख रहा है कि दूसरा दिख रहा है, तो पर्दा रूप से अनादिनम है, बस पर्दा ही चित्र रूप में जब दिख रहा है तो चित्र जो है अनाज अनंत हुआ कि नहीं, ये चित्र अनाज अनंत कैसे होगा पर्दा रूप में, चित्रता जब पर्दा रूप आते हम आपको अनाज अनंत कर दें तो कहाँ गलती है, दृष्टि ही तो है और क्या है, ज्ञान ही है, दृष्टि मतलब ज्ञान, पहले जो है वो जो ऐश्वर्य देख रहा है तो अनादि अनंत मालूम हो रहा है, अब सामने जो है उनकी गोलते देखो सारा का सारा विश्व उसमें देख रहा है, पहले तो कहा कि आपके देह में देख रहे हैं और फिर सारा विश्व कहा ये आप ही आपको जिस रूप में देख रहा है, अब फिर क्या कह रहा है अब अनादि अनंत रूप में देख रहा हूँ, अब फिर कह रहा है कि आपको जो है किसी गजट देख रहा है, तो वो दोनों जो है वह देखने का एक स्थिति है ना, ज्ञान स्थिति में देखना होता है, चलिए उसमें कोई जरूरत नहीं, सब प्रपंच भगवत रूपे प्रकृति प्रकरण विरुद्धम तमक्षरम इत्यादि रूपाधिक वचन इत्यादि संज्ञा है, यही आ गया देखा, प्रपंच के सहित भगवत रूप जो है ना, सब प्रपंच भगवत रूपे प्रकृति, अब प्रकरण विरुद्ध जो बात कह दी ये आगे कहेंगे समक्षरम परमं देवी सत्य इत्यादि कहेंगे, तो प्रकरण विरुद्ध समक्षरम इत्यादि निरुपाधिक वचनम, अभी निरुपाधिक वचनम सर्वशेष में कैसे कहेंगे, अभी तो प्रपंच रूप सगुण रूप ऐसे भगवान का वर्णन चल रहा है, क्योंकि देख रहा है अभी किसको देख रहा है कृष्ण को देख रहा है, अब कृष्ण का योगेश्वरी रूप देख रहा है, अब योगेश्वरी रूप के वर्णन में अभी आगे का जो वर्णन आ रहा है ये एकदम जो है निरुपाधिक स्वरूप आ जाएगा, तो कैसे निरुपाधिक स्वरूप की बात आती है, तो उपाधिक का वर्णन कर रहा है, अब उसी को निरुपाधिक रूप में कोई कहे तो दोनों की संगति कैसे, ऐसी आशंका करते हैं इस योग शक्ति दर्शनार्थ अनुमोमी इत इसे आपका ये योग शक्ति दर्शन हमने किया ना, आपके योग शक्ति का दर्शन योगेश्वर्य दर्शना समझे, योगेश्वर दर्शन से यही हेतु इसी को हेतु बना करके मैं अनुमान करता हूँ, तो इसका मूल क्या है इस श्लोक का कह दिया था अप्रमेय, कह दिया था ना अप्रमेय जो कह दिया था, और अब इसी योगेश्वर जो है तो अप्रमेय की व्याख्या है या प्रमेय की वास्तविक व्याख्या, इसका अनुमान कैसे हो रहा है? इसका अनुमान इस प्रकार हो रहा है कि हमेशा यह ध्यान रखिए कि ब्रह्मसूत्र में भी ये निर्णय किया कि परमेश्वर का जो सोपाधिक स्वरूप है, इस समय सोपाधिक स्वरूप दिख रहा है, उस समय भी उसका स्वरूप निर्वाह। ये सूत्र बहुत ध्यान देने के जो सूत्र है ब्रह्म सूत्र का, विशेष ध्यान देने में ये है कि जिस समय परमेश्वर का सोपाधिक स्वरूप दिखाई दे रहा है, उस समय भी वो निरुपाधिक स्वरूप वाला है, उस समय भी निरुपाधिक निरुपाधिक स्वरूप हो करके सोपाधिक दिखाई दे रहा है। उपाधि के साथ जैसे आप निरुपाधिक स्वरूप हो करके भी आपका सोपाधिक स्वरूप दिखाई दे रहा है, यानी शरीर रूप उपाधि से आपका सोपाधिक स्वरूप दिखाई दे रहा है, तो जिस समय सोपाधिक स्वरूप दिखाई दे रहा है उस समय भी आपका वास्तविक स्वरूप निरुपाधिक। जिस समय आप सपने में बहुत भटक रहे हैं उस समय में भी आप पलंग पर सोए, जिस समय आप सपने में बहुत भटकने का अनुभव कर रहे हैं उस समय भी वास्तविकता क्या है कि आप पलंग पर शांति से सोए। जिस समय आपको बहुत बड़ी बड़ी समस्याओं का अनुभव हो रहा है उस समय भी वस्तुतः कोई समस्या नहीं। इसी प्रकार जिस समय आपका सोपाधिक स्वरूप दिख रहा है और विभिन्न प्रकार की समस्याओं से ग्रस्त आप अपने को देख रहे हैं उस समय भी वस्तुतः आपकी कोई समस्या नहीं, क्योंकि आप निरुपाधिक हैं, आप निर्माण। इसी बात को कहते हैं कि आपकी ये योग शक्ति दर्शन से मुझे अनुमान होता है आपके निर्माण। तुम अक्षरम परमं वेदितव्यम्, तुम अक्षरम परमं वेदितव्यम्, विश्वस्य परम निधानम्, तुम विश्वस्य परम निधानम्, शाश्वत धर्म गोप्ता, तुम शाश्वत धर्म गोप्ता, सनातन पुरुषो मतो मे, इसमें मत है। मैं जो है मेरा मत मेरा अभिप्राय मैं इस प्रकार का समझ रहा हूँ, ये जो है अवबोध मुझे इस प्रकार का हो रहा है। क्या अवबोध हो रहा है कि त्वं परमं अक्षरं देवं, त्वं परमं अक्षरं ब्रह्म परमं, जिसको कहा था ना पहले कहा था अक्षरं ब्रह्म परमं स्वभाव ज्ञात्म, ये जो है वह निष्कल ब्रह्म स्वरूप आदित्य ऐसा क्या तात्पर्य है कि निष्कल ब्रह्म जो है यही सगुण रूप से दिखाई दे रहा है ना, तो सगुण रूप निर्गुण स्वरूप का ज्ञापक हो। जैसे आप ऐसा समझिए कि जैसे बल्ब जल रहा है तो विद्युत का ज्ञापक हो, जो विशिष्ट प्रकाश दिख रहा है ये सामान्य प्रकाश का ज्ञापक हो गया कि सामान्य विद्युत का ज्ञापक हो गया? विद्युत सामान्य है तो ये उसका ज्ञापक हो जाता है। इसी प्रकार जो सविशेष स्वरूप है परमात्मा वो उसके निर्विशेष स्वरूप का ज्ञापक, तो किसी को कहते हैं कि त्वमक्षरं परमं वेदितव्यम्, ये सगुण स्वरूप देखने पर भी आपको आपका विभिन्न सगुण स्वरूप सामने दिखाई दे रहा है पर मुमुक्षु को क्या समझना चाहिए उसको देखकर? मुमुक्षु को समझना चाहिए कि परमं अक्षरं ये परम अक्षर पुरुष ही है, ये परम अक्षर स्वरूप ऐसा जो है मुमुक्षु को जो है वो समझना चाहिए। क्योंकि वो जो आपका सविशेष स्वरूप है वो आपके निर्विशेष स्वरूप का ज्ञापक है। अब देखो सहयोगी होगा कि नहीं, बुलाने वाला नहीं होगा, सहयोगी। क्योंकि विद्युत को जनाने के लिए आपको कोई न कोई उपाधि होनी चाहिए, बिना इसके कैसे जाएगा। और वो उपाधि स्वरूप जो है वो अध्यापक हो जाएगा सामान्य। इसी प्रकार यहाँ पर कहते हैं कि समक्षरम परमं देवी कर्म, ये तो निर्गुण निराकार स्वरूप मिले। और अब कारण रूप में आ गया देखिए, और वही निर्गुण निराकार कारण रूप में आ गया, जिसको कहते सोमत से परम निधान। ये सारा विश्व जो है आप ही आश्रय हैं। निधानम आश्रित, हाँ निधानम माने माने कोई आश्रय, परम आश्रय है। और जो परम आश्रय होता है वही उसी वही कारण बनता है, है? जिसमें लीन होगा वही कारण बने। तो कुछ टीकाकार इसको ले लेते हैं कि अब देखिए द्वितीय भाव जाए आश्रय कहने से, जो हमने पहले बताया था ना निर्गुण निराकार में पहले ले गए, और वही जो है सगुण निराकार, ये द्वितीय कोटि हो गई। और अब देखो तृतीय कोटि आ गई, व्यय शाश्वत धर्म गोप्ता। आप कहते हैं कि ये सब कुछ होने पर भी आप की तरह शरीर में निरंतर परिणाम दिखने पर भी बड़े तेजी से जो है चित्रों की पर्दे पर दौड़ दिखने पर भी पर्दा एक रही, उन्हें कहीं पर दिखा। तो ऐसे जो है विश्व का कारण होने पर भी आप में कोई विकार नहीं, ये बहुत व्यय। और ऐसे आप कहते हैं कि शाश्वत धर्म गोप्ता, अब यह अवतार मूर्ति होगा, ये हो गई कार्य, कार्य कारण भाव नहीं कारण रूप, अब कार्य हिरण्यगर रूप समझ लो, उधर हिरण्यगर रूप समझ लो, इधर अवतार रूप समझ लो, दोनों प्रकार हिरण्य गर्भ प्रथम कार्य है, और वही जो है वह संपूर्ण धर्मों का भोक्ता है, रक्षा करने वाला है। तो शाश्वत धर्म भोक्ता का कई प्रकार के अर्थ दर्शे हैं, कोई कोई ऐसा करते हैं आपका। अभिनव गुप्त मत की भी टीका है, टीका आपकी टीका नहीं हो, वो लोग शाश्वत शब्द का अर्थ करते हैं सत्तात्मकम प्रकाश रूपम सतत्व विद्यते ईशान के है ना, तो हो गए सात्वत, ये सात्वत का आगम के अनुसार वो लोग शाश्वत का अर्थ क्या करते हैं सत्तात्म, वो सत्ता प्रकाश रूप मानते हैं ना पर तो सत्तात्मकम प्रकाश रूपम सतत्व विद्यते एषा है ना, को हो गए शाश्वता एषा धर्म। तो शाश्वत से वो लोग क्या ले लेते हैं जीव, अरे भाई सत्ता प्रकाश रूप स्वभाव है जिसका, स्वभाव हो गया अध्यात्म न, क्यों स्वभाव अध्यात्म उच्चते थे, तो सत्ता प्रकाशात्मक जो स्वभाव है वह जिसका है वो जीव हो गया, और उस जीव का वास्तव धर्म क्या है संन्यास, जीव वास्तव धर्म होगा ना, उपाधि का पर क्या पूर्ण उपाधि का इसी जो है वह संन्यास धर्म के रक्षा करने वाले आदमी, नहीं तो जीव का उद्धार है बड़ा विलक्षण आपको दिया, नहीं गरीब का उद्धार कैसे होगा? अन्याय की नहीं है कि शास्त्रता किया शास्त्रता नहीं शास्त्रता तो कौन हो गया कि जीवा क्योंकि सब चितात्मक स्वभाव है ये है ना। अब उनका जो है वहाँ मार्ग परमार्थ मार्ग कौन हो गया? जीवन के लिए वास्तविक मार्ग क्या हो गया? जो मोक्ष हमने स्वरूप प्राप्ति की है कि नहीं। और ये मार्ग जो है वह सकल मार्ग से उत्तीर्ण है। आदम के शब्दों में हम देखते हैं तो साध्य साधन रूप जितने मार्ग वो जगत के पदार्थ को प्राप्त कराते हैं, स्वरूप को तो प्राप्त नहीं कराते हैं। तो ये मार्ग जो हो गया ये कैसा मार्ग हो गया? संपूर्ण मार्ग से उत्तीर्ण मार्ग निवृत्ति लक्षण था इसको कहा। इसका भोक्ता कौन है? अभी जो स्वरूप है वही इसका भोक्ता। इसलिए शाश्वत धर्म भोक्ता पाठ्यकार भगवान ऐसा नहीं लेते। वो शाश्वत मैंने धर्म को नित्य माना जाता है। गोप्ता है मूल गोप्ता माने रक्षा करने वाला गोकुरक्ष। अपने यहाँ धर्म क्या है? शाश्वत। धर्म कैसा है? शाश्वत है। अपने यहाँ का धर्म सनातन धर्म है ना। अपने यहाँ का धर्म ऐसा धर्म नहीं है कि जो कोई जो है वह 1480 वर्ष पहले उत्पन्न हुआ हो या जो है 2000 वर्ष पहले उत्पन्न हो, ऐसा धर्म नहीं है। ये अपने यहाँ के धर्म का नाम है सनातन धर्म। या फिर सृष्टि है सबसे धर्म। भगवान ने सृष्टि करके धर्म की सत्य धर्म छत्र से छत्र धर्म प्रतिष्ठित होगा। राजाओं पर भी शासन करने वाले धर्म की उत्पत्ति कर तो धर्म जो है सृष्टि के आदि से हो गए तो इसलिए सनातन है। और अभी का धर्म सार्वभौम है क्योंकि उस समय तो वर्ण विभाग भी नहीं हुआ था। उस समय तो वर्ण विभाग इत्यादि भी नहीं था। सृष्टि के आदि से है ना तो सार्वभौम सबके लिए, मनुष्य के लिए, देवता के लिए, सभी के लिए हो सकता। उसके द्वारा नियंत्रित होगा तभी मर्यादा में चलेगा, नहीं तो पशु धर्म में चला जाएगा। इसलिए अपने यहाँ का धर्म कौन हो गया? शाश्वत धर्म। और उसका भोक्ता कौन है? परमेश्वर ही है। अवतार विद्य हो गया ना, यदा ही धर्म क्या लानिर भवति भारत अभ्युत्थान धर्म से तदात्मान। तो यहाँ पर देखिए निर्गुण निराकार पहले दे दिया है, फिर सगुण निराकार दे दिया, फिर सगुण साकार दे दिया है। सगुण साकार रूप में धर्म गोप्ता हो गए और परम निधानम से सगुण निराकार हो गए और अक्षरम परम वेदितव्यम ये वास्तविक स्वरूप हो गया। पर ये सारा कुछ होने पर भी अव्यय, ये सारा कुछ होने पर भी कोई व्यय आत्मीय होता नहीं, किसी प्रकार का व्यय नहीं। चाहे धू धू करके अग्नि की फोटो दिखे, चाहे अग्नि का चित्र पर्दे पर दिखे, चाहे नदी दिखे, चाहे समुद्र दिखे, पर वो पर्दा जो है न गीला होगा न जलेगा न गर्म होगा, वो अव्यय मन वही तरफ। इसी प्रकार परमात्मा स्वरूप पर सारा विश्व प्रगत भी हो गया है, उसमें जो है हानि भी हो रही है, उन्नति भी हो रही है, लड़ाई भी हो रही है, सब कुछ हो रहा है, अनेक प्रकार का जन्म मरण का चक्र भी दिख रहा है, पर वो आपका स्वरूप अभी है। इसमें तीन प्रकार का देखा थोड़ा अरे थोड़ी ठीक है। योग शक्ति ही ऐश्वर्य की तय। योग शक्ति जो भाष्यकार भगवान ने कहा था कि योग शक्ति दर्शना अवतरण में साक्षात तेरी योग्य शक्ति दर्शन, ये जो कहा था ये हो गया कि ऐश्वर्या की शक्ति और न खरती की निष्प्रपंचत्व मुख्य थे और अक्षर कह दिया कि नहीं। अब ये आ गए भाष मूल में, योग शक्ति था अवतरण है। अब भाष्य में अथवा मूल में देख लो, न खरती थी अक्षर यानी निष्प्रपंचत्व मुख्य थे, इसको ज्ञातव्य से क्या संबंध बनेगा। कहते परम पुरुषार्थत्वात् परमार्थत्वाच्च ज्ञातव्य, ये अक्षर तत्व ही ज्ञातव्य है और यही परम पुरुषार्थ का है। इसमें परम पुरुषार्थ तत्व है क्योंकि जन्म वर्ण के चक्र से आपको हटाने वाला है, तो ये परम पुरुषार्थ तत्व आ गया इसमें, है ना। और दूसरी चीज क्या आ गई कि जो है वह परमार्थत्वाच्च, बाकी सारा दर्शन माइक है, परमार्थ तत्व ये कई है और वह ब्रह्म तत्व है, वो दूसरा तत्व है नहीं, तो परमार्थ परमार्थता ये कई है, तो उसका वर्णन कर दिया अक्षरम परमम। और यही वेदितव्य इसलिए है कि देखो एक चीज समझ में रखना चाहिए कि परब्रह्म परमात्मा तो है ही है और सबके हृदय में है, व्यापक एक ब्रह्म विनाशी सत्चेतन घन आनंद राशि अथ प्रभु हृदय अथक, सबके हृदय में अभिव्यक्त भी है वो, अथ प्रभु हृदय अथक अधिकारी और सकल जीव जगत ये परमात्मा अज्ञान को नाश नहीं करता है, वो तो आश्रय है अज्ञान का, पर परमात्म दर्शन अज्ञान को नाश करता है। जब धर्म वृद्धि में आपको वही ब्रह्म अधिव्यक्त हो जाएगा, परमात्म दर्शन जब आपको हो तो परमात्म दर्शन अज्ञान का नाश करता है। जैसे लकड़ी में अग्नि पर वह अग्नि जो है उसे भोजन नहीं बना सकती, जलाएंगे तभी भोजन बने, उसे प्रकाश भी नहीं मिल सकता। माचिस आपके जेब में रहो न आपके आपके शरीर में गर्मी उत्पन्न होती है और न आपके शरीर में आपके जो है जेब में कोई प्रकाश हो जाता है, उसे काम नहीं बनता। जब उसको आप अभिव्यक्त करते हैं तब अंधकार को दूर करने वाली भी होती है, गर्मी भी होती है। इसी प्रकार जो सत्तात्मक जो परमेश्वर है वह आपकी समस्या को हल करने वाला नहीं, जब आप भजन के द्वारा जो है उसके अनुष्ठान के द्वारा उसको अभिव्यक्त कर लेंगे, आत्मदर्शन जब आप करेंगे तब वो आत्म कल्याण करेंगे, तो दर्शन कल्याण करेंगे, ज्ञान कल्याण करेंगे। इसलिए कहा परम पुरुषार्थ वही है और परमार्थ तत्व वही है। और यस्मिन द्यौ पृथ्वी इत्यादौ प्रपंचायतनस्यैव ततो निष्कृष्टस्य ज्ञातव्यत्व श्रवणा कुतो ब्राह्मणों ज्ञातव्यत्व तत्र। और बात की गई क्या पाठ निकृष्ट पाठ है कि निकृष्ट पाठ निकृष्ट आपने निकृष्ट से पाठ है हमारे में निकृष्ट से पाठ चलो कृष्ण यस्मिन देव पृथ्वी ओतन से प्रोतम चाहता है इत्यादि प्रपंचायतन। अब यस्मिन कह दिया सत्य भी, यस्मिन हो गई सत्य भी, तो जैसे खड़े में जल आप रखते हैं इसी में सारा प्रपंच जिसमें स्थित है, सारा प्रपंच जिसमें स्थित है तो प्रपंचायतन हो गया परमात्मा। तो परमात्मा कैसे हो गया? अरे भाई सारा संसार किसमें स्थित है? परमात्मा। तो परमात्मा जो है संसार का आश्रय हो गया है? तो यहाँ पर कहते प्रपंचायतन सेव तो से पार्ट कृष्ण से मैं वही निर्गुण निराकार से जो नीचे की निकृष्ट में रियत लगे और निष्कृष्ट में माने उससे निकला हुआ जो दूसरा स्वरूप उसी परम ब्रह्म परमात्मा से निकला हुआ जो सगुण निराकार स्वरूप है वही ज्ञातव्य है। उत्तम होता है निकाला हुआ निकृष्ट निकाल और निकृष्ट मैंने तो वही मैंने कहने का तात्पर्य कि सगुण निराकार ज्ञातव्य है तो कुतो ब्राह्मण हो गया तब देखते हो यहाँ जो है निर्गुण निराकार ब्रह्म को ज्ञातव्य कैसे कर दिया तो उसका उत्तर देखते भाई भाष्य में देखो तुम अक्षरम न क्षरते थी परम है ब्रह्म वेदित जातव्य मुख्य भी तम अस्त विश्व समस्त जगत परम सचेतन निधानम निधि अश्विनी की निधानम पर आश्रय अरे आप ही तो आश्रय हो अस्त पर ब्रह्म ही इसलिए कह दिया कि आप ही जो है इस संपूर्ण विश्व के जगत के परम प्रकृति जो परम ब्रह्म निर्गुण निराकार है वही ये जगत का आश्रय भी है। निष्प्रपंच से ब्राह्मणों ज्ञत हेतु धर्म और निष्प्रपंच ब्रह्म के ज्ञत में एक दूसरा हेतु और देते हैं तो क्या हेतु है कि किंच तो हम आप व्यय हो जगत तो व्यय होता जा रहा है ना और स्वयं व्यय हो आप न तो व्यय हो व्यय और कहते हैं शाश्वत धर्म गोप्ता शाश्वत भवन शाश्वत धर्म सत्य गोप्ता उसकी रक्षा करने वाले शाश्वत धर्म गोप्ता सनातन चिरंतनम तो पुरुषो मत परो मतो अभिप्रिय तो नहीं मुझे यही अभिप्रेत है कि आप सनातन हैं चिरंतन पुरुष हैं और आप भी वेदितव्य हैं। यहाँ पर तीनों स्वरूपों को ले तो टीकाकार लोग इस रूप में इसको ले कोई कोई ऐसा भी लेते हैं कि ये शाश्वत शब्द को ले लेते हैं संबोधन कितने लिया है विकल्प में मधुसूदन जी ने किया हे शाश्वत तम धर्म गोप्ता मधुसूदन जी मधुसूदन जी लिया विकल्प में शाश्वत की संबोधन वह शाश्वत संबोधन हाँ संबोधन भी ले शाश्वत कोई नहीं वेद प्रतिपाद कैसे धर्म तो धर्म हो गया आज वेद नित्य है वेद के द्वारा प्रतिपादित है नित्य वेद प्रतिपादित होने से शाश्वत धर्म हो गया अगवा ले लिया हे शाश्वत धर्म को ठीक है मैं थोड़ा देखिए अविनाशित स्वास सवै व क्या सत्य स्वास अतिरिक्त के नाचित्व ने ही एक पद अतिरिक्त के साथ पर निकाला आप अविनाशी हैं तो जो अविनाशी है वही ज्ञातव्य है इसलिए उसके अतिरिक्त सारा जगत नाच के मुख में है मृत्यु के मुख में है इसलिए वो ही है यह है ही नाम रूप है ही और नाम रूप का अधिष्ठान जो परमात्मा है वह है ही नाम रूप अविभक्तम विभक्तेषु यह पश्यति विभक्तेषु जगत्तु अनुच्युतम अविभक्तम तत्व यह प्रत्येक सहयोग वस्तु तो वही देखना ये विभक्त का देखना ये माइक देखना पर ज्ञान नेत्र से ये माइक वस्तु नहीं देखती अनुच्युत तत्व इसलिए कहते हैं कि अविनाशित्वात् तदैव ज्ञातव्यत्वात् अतिरिक्त नाशित्वेन हियत्वादित्यर्थः ज्ञान परमात्मनो धर्मस्य नित्यत्वं द्वैत प्रमाणतत्वम् भाई ज्ञान रूप और कर्म रूप यही तो धर्म है ना अरे निवृत्ति लक्षण धर्म और प्रवृत्ति लक्षण धर्म तो ज्ञान कर्मात्म जो धर्म है उसमें नित्यत्व तो क्या है कहा नित्यत्व ये है कि नित्य वेद प्रमाणतत्व नित्य वेद से प्रमाणित है वेद नित्य है और वेद से जो है प्रमाणित है तो यही जो है प्रमाण तत्व यही पाठ है समझे प्रमाणतम पाठ हो तो क्यों हो गया नित्यत्वम है पर नित्यत्वम के साथ प्रमाण तत्व भी नित्यत्वम के साथ प्रमाण तत्व धर्म संस्थापनाथाय संभवानी ईश्वर गोप्ता रखित अभी अवतार आ गया देखिए तो धर्म के संस्थापन के लिए आप जो है वह सगुण निराकार सगुण साकार रोकने अभिव्यक्त होते हैं इसलिए धर्म के रक्षिका भी तो तीनों रूप जो हम देखते हैं तो तीनों रूप आ जाते हैं निर्गुण निराकार और सगुण निराकार सगुण साकार धर्मगोप का स्वरूप पर तीनों रूप देखने पर भी वास्तविक स्वरूप का कौन है निर्गुण इन सभी में आपका भी तीन रूप है वस्तुता निर्गुण निराकार है और जो है वह निर्गुण निराकार होकर के भी क्या है ईश्वर रूप में आपकी अभिव्यक्ति है और सगुण साकार रूप में आपकी प्रतीत हो रहे हैं तीन रूप ज्ञातव्यत्व नहीं है ज्ञातव्यत्व माने जो है वही जानने योग्य नियम यद ज्ञाता मित्र वस्तु इसलिए जानने योग्य वही है अगर जानने के बाद फिर आपको ये बोध होगा कि वह ज्ञान का विषय क्योंकि ज्ञान जो है लक्षा से भी होता है तो लक्षण के द्वारा जो है जाना चाहिए पर पहले से ही मानना पड़ेगा जानने योग्य कौन है तीन और ये बात अनादि मध्यांतम अनंत वीर्य अनादि मध्यांतम अनंत वीर्य अनंत बाहुं शशि सूर्य नेत्रम अनंत बाहुं शशि सूर्य नेत्रम पश्यामि त्वां दीप्त हुताश वक्त्रम पश्यामि त्वां दीप्त हुताश वक्त्रम स्वतेजसाविश्वमिदं तपन्तम् स्वतेजसाविश्वमिदं तपन्तम् अब ये रहस्य कह दिया बीच में फिर वही जो है विश्वरूप जो है ना भगवतो विश्वरूपाक्षम रूपम एवं पुनर्विवृत्ति अब जिस विश्वरूप का वर्णन चल रहा था पहले उसी विश्वरूप का वर्णन जो है वह पुनः वर्णन आप अनादि मध्यांतम एक पद लेना यानी आदि से मध्यम से अंत से न विद्यते ये आदि मध्य अंत जिसका आदि मध्य अंत परमात्मा में कल्पित होता है जैसे पर्दे में कल्पित होता है ये खड़े रखने की जगह है यहाँ पर गाय खड़ी है तो वो पर्दे में जो है वह कोई वहाँ पर जो है वह स्थल विभाग नहीं पर उपाधि को लेकर के तद अवयव की कल्पना अरे उपाधि को लेकर के तद पादवश्य विश्वास होता नहीं कृपादर्शन संजी तो परमात्मा के कल्पित एक पाद में विश्व की अभिव्यक्ति उस समय भी उसका अमृत स्वरूप देवता क्यों है। यहाँ कह दिया कि आदि मध्य अंत तीनों क्या प्रयुक्त हैं, अनादि मध्यांतम और अंत। इस सारी से व्यवस्थित चल रही है, इसमें जो है आपकी सामर्थ्य सामर्थ्य देती है, सामर्थ्य आपकी है। इसमें जितना भी जितनी भी शक्ति आपको दिखाई देती सब एक ही शक्ति में दूसरी नहीं। जैसे जितना कार्य यहाँ शक्ति का दिखाई देगा, चाहे पंखा चल रहा है, चाहे टेप रिकॉर्ड बोल रहा है, चाहे मशीनरी चल रही है, चाहे बल्ब चल रहा है, एक विद्युत का ही सारा सारा प्रभाव है, वही अनंत पराक्रम है। इसी प्रकार जो है वह सृष्टि में जितना भी जो है शक्ति दिखाई दे रही है वो एक परमात्मा अनंत विनियम है। और आपको एक रूप क्या कहें, अनंत रूप किसका, आपका ही अनंत रूपम अनंत बाहुम सच सूर्य नेत्रम। वस्तुता देखते हैं तो आपके नेत्र की कल्पना करें तो जो है चंद्रमा एक नेत्र है और सूर्य एक नेत्र है, सारा ब्रह्मांड आपका स्वरूप है। अरे विश्व रूप का जो विश्व रूप जो है ना विराट का जो है वह सूर्य चंद्रमा ही नेत्र है कि वैश्वा नर्दा जहाँ आता है उसी लोग उसका मूर्धा है जी। और चक्षुषी सूर्य चंद्र ये चक्षुषी हम पृथ्वी पर है प्रकाश सत्य सूर्य नेत्र पश्चिमी स्वाम दीप्त होता है। मैं आपको ऐसा देख रहा हूँ जैसे प्रदीप्त जो है वह अग्नि, ऐसा आपके मुख को देख रहा हूँ कि प्रदीप्त अग्नि के समान है। स्वतेजसा विश्व इदम सपत्तम इदम विश्वम इस विश्व को आप अपने तेज से तपा रहे हैं, सारा विश्व आपके तेज से तप रहा है। अनादि मध्यांतम माने आदिश्य मध्यम से अंत से न बीते थे यश स्वयं अनादि मध्यांत तम स्वाम अनादि मध्यांतम आदि मध्यंत से अनंत वीर्य न तो वीर्य से अंत अस्त आपके वीर का कोई अंत नहीं है, आपके पराक्रम का कोई आपके शक्ति का कोई अंत अनंत वीर्यतम स्वाम अनंत वीर्य तथा अनंत बाहु अनंता बाहु ये कव सम अनंत बाहु तम स्वाम अनंत बाहु और शशि सूर्य नेत्र शशि सूर्य नेत्री व्यस्त कव सूर्य चंद्रमा नेत्र जिसके हैं ऐसे सम शशि सूर्य नेत्र तम स्वाम शशि सूर्य नेत्रम चंद्रादित्य नैनम पश्यामी ऐसा आपको मैं देख रहा हूँ स्वाम हुताश दीप्त होता से वक्त दीप्त क्या तो हुताश हुताश किसका नाम है अग्नि क्योंकि हुतम अस्ना जी की हुताशा हुतम टीका साथ के साथ लिखा हुआ हुतम अस्ना जी की हुताश लिखा है जो हवन की हुई को खाता है उसका नाम है होता है वो है अग्नि। तो इसी को कह रहे हैं कि हुताशा सभ्रम जैसे वह मुख है जिसका तब सतम दीप्त विकास भक्तम ये लोक मूर्ख संतम हुताश भक्तम स तेजसा विश्वमितम सपंतम पापयंतम सपंतम को अंतर खाड़ी से लिप कर संतम मन पापयंतम संपूर्ण विश्व को तपा रहा है हुकम रचना की होता तो सहनी गंभीर आ जाएगा माना मार्ग है मंत्र।

तो जो भान होना ही देखते भान होना तो परमेश्वर संकल्प को जो है वह किस प्रकार जो है आपको तो भगवान ने देखा होगा भगवान के रूप दिखाए तो भान होना ही देखना है और क्या मतलब आपको इसका भान होगा यही आपका देखना है। अच्छा मान लो भान न हो आप खुली रहे तो देखना होगा भान भली खुली रहे भान न हो मन जो है मुक्त हो जाए तो देखना नहीं इसलिए वस्तुतः भान होना ही देखना इसलिए धातु की जो है अनुभूति अनुभूति